getiren Kur'an'ı canların cananı Muhammed Nebine Muhammed Nebine Muhammed Nebine Muhammed Nebine Canların cananı Muhammed Nebine Ebed ve ezeli güllere bezeli Muhammed Nebine Muhammed Nebine Muhammed Güzeldir sözleri Çok sever bizleri Muhammed Nebine Muhammed Nebine Muhammed Nebine Muhammed Nebine Canların cananı Muhammed Nebine Muhammed Muhammed Nebine Muhammed Nebine Canların